Norman Atlantic zapalił się wczoraj rano na północ od greckiej wyspy Korfu. Mimo fatalnej pogody cały czas trwa ewakuacja pasażerów. Na pokładzie przebywa nadal 87 osób. Służby ewakuowały już 391 pasażerów. Śledztwo w sprawie ewentualnych zaniedbań, które doprowadziły do pożaru na promie, wszczęła już włoska prokuratura. Planowali porwanie dziecka dla okupu. Chcieli 100 tysięcy złotych. Szybko wpadli jednak w ręce policji. Gdańscy funkcjonariusze złapali dwóch niedoszłych porywaczy. 26-latek kilka razy dzwonili do gdańskiego biznesmena. Grozili, że jeśli nie dostaną pieniędzy, spalą mu samochód, a jeśli to nie poskutkuje, uprowadzą mu dziecko. Obaj usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Choć złapanie ich nie było łatwe, przyznaje Aleksandra Siewert z gdańskiej komendy. Pokrzywdzony nikogo nie wskazywał, nikogo nie podejrzewał. Tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy policjantów udało się zatrzymać tych dwóch mężczyzn. Usłyszeli oni zarzuty, przyznali się do planowanych działań i w chwili obecnej przebywają w areszcie śledczym. I spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Starszy sprawca znany był już wcześniej gdańskiej policji. Karano go już wielokrotnie za napaść na policjanta, groźby, kradzieże i włamania. Tym razem może trafić do więzienia nawet na 15 lat. Młodszemu grozi do 10 lat więzienia. Zabrakło 12 głosów. Grecy będą mieli nowy parlament. Posłowie po raz trzeci nie wybrali nowego prezydenta. Za byłym unijnym komisarzem Stavrosem Dimasem było 168 deputowanych. Potrzeba było 180 głosów. Przeciw Dimasowi głosowało 132 posłów. Trzecie głosowanie na nie oznacza konieczność wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Wynik głosowania będzie miał poważne konsekwencje dla Grecji. W sondażach największe 30-procentowe poparcie ma skrajnie lewicowa partia Syriza, która chce wypowiedzieć pakiet pomocowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przedterminowe wybory parlamentarne mogą się odbyć 25 stycznia. Zapowiedział to grecki premier Antonis Samaras. Poinformował, że jutro uda się do prezydenta i zwróci o rozpisanie głosowania w najwcześniej możliwym terminie. Na fiasko wyboru prezydenta od razu zareagowała grecka giełda. Główny indeks ateńskiego parkietu spadł o 10%. Tu niespodzianki być nie może. Władimir Putin w kolejnym rosyjskim plebiscycie znów został człowiekiem roku. Rosyjski prezydent nieprzerwanie od 6 lat zajmuje pierwsze miejsce w sondażach. Socjolodzy ośrodka badawczego Lewada Centrum zapytali Rosjan, kogo uważają za człowieka roku. Na prezydenta Putina wskazało 57% respondentów. Na drugim miejscu z poparciem 9% badanych znalazł się minister obrony Siergiej Szojgu, a na trzecim minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Wśród pań na pierwszym miejscu znalazła się Walentyna Matwienko. Na szefową Rady Federacji Izby Wyższej Parlamentu wskazało 7% badanych. Dla 4% respondentów człowiekiem roku jest piosenkarka Ała Pugacowa, a dla 3% lekarz Jelizaweta Glinka, której nazwisko nagłośniły rosyjskie media po tym, jak przywoziła do Rosji na leczenie dzieci z ogarniętego działaniami bojowymi Donbasu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać, zwłaszcza na północy kraju. Tam najładniej i dziś najcieplej, miejscami nawet plus jeden. Poza tym wszędzie na termometrach poniżej zera, w Suwałkach minus 7 i wszędzie może padać śnieg. W centrum i na zachodzie lekko i przelotnie, mocniej na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy. To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. PlayStation 4 w zestawie z grą Destiny za 1649 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Kochanie, pragnę ci oznajmić, iż właśnie kupiłem w Polomarkecie przednią golonkę tylną i zapłaciłem tylko 7,99 za kilogram. Przednią golonkę tylną? Przednią, to znaczy doskonałą, wyborną, wspaniałą. No tak się przecież mówi. Mówi się. A my powtarzamy, że w Polomarkecie za kilogram doskonałej tylnej golonki zapłacicie teraz 7,99. To aż 20% taniej. Polomarket, mój ulubiony. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło!

Radio będzie dzisiaj grzało do 14 jak należy, a całe dzisiejsze wydanie audycji 3 wymiary gitary dedykowane gospodarzowi Piotrowi Baranowi, rzecz jasna. To już 13 po 13. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek, witamy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już ostatnie chwile na decyzje związane z 21 topem wszechczasów. Zerknąłem tam i okazuje się, że w zestawie tylko jedno nagranie zespołu Foo Fighters, ale za to jakie? No właśnie The Pretender, które otworzyło nasze spotkanie dzisiaj po 13. A co tam jeszcze w tym zestawie można znaleźć? No zastanówmy się. Beyond the palace, semi-barred drones scream down the bowl. Sprawdzam na wszelkie możliwe sposoby. Tak, lepiej słychać, jeszcze lepiej słychać z tego magicznego pudełka z 7 pierwszych od 73 do 84 roku płyt Bruce'a odnowionych. Magiczne pudełko, takie oto znaleźć pod choinką, to jest dopiero wymarzony prezent. 5 utworów Bruce'a Springsteena w zestawie do głosowania na 21 top wszechczasów. Born in the USA, Born to Run, Dancing in the Dark, Streets of Philadelphia i The River. 50 należy wybrać z tej długiej, długiej listy i do jutra w południe mamy szansę, aby wziąć udział w tej zabawie. Born to Run to jest moja żelazna faworytka. Oczywiście jeszcze nie oddałem głosów, bo jak zwykle czekam na prawie ostatnią chwilę, no ale dzisiaj to spotkanie z Państwem od 13 do 14 na pewno mnie zdopinguje do tego, żeby wreszcie usiąść i tę 50 kliknąć. Wśród tych utworów na pewno będzie i ten. Wtedy naprawdę byli wielkim zespołem. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, 1987, a to na singlu wyszło dużo później w Stanach i jeszcze później w Wielkiej Brytanii, Paradise City. Murowany kandydat w głosowaniu na 21 top wszechczasów. Ja jeszcze będę powtarzał to dzisiaj wielokrotnie i pewnie jeszcze jutro do południa usłyszą to państwo nie jeden raz, że do 30 grudnia, czyli do jutra do południa nasza zabawa w top wszechczasów trwa, a przez cały dzień właściwie, bo od 9 do 21 w nowy rok, 1 stycznia 2015 roku sprawdzimy, jak to się poukładało. Czy w tej setce ulubionych utworów znajdzie się i ta następna piosenka? No ja bym bardzo chciał, ale jak będzie, to zależy właściwie od nas, dziesiątek tysięcy głosujących. Starzeją się nam herosi rocka, bo kilka dni temu Eddie Vedder skończył 50 lat. Pearl Jam, też w postaci 5 utworów reprezentowana ta grupa w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Alive, Crazy Mary, Even Flow, właśnie Jeremy i Just Breathe. Z tego samego 91 i tylko trochę niżej w alfabecie. Bardzo proszę. At my innuendo, we'll be right back. Tutaj wybór będzie zdecydowanie trudniejszy, bo kilkanaście piosenek zespołu Queen czeka w zestawie do głosowania. No ale myślę, że Innuendo to na pewno też typ pewny z tych kilkunastu. Dzisiaj od 13 do 14 ostatnia, a może przedostatnia, kto wie, co się jeszcze zdarzy jutro do południa w Trójce. Audycja przypominająca Państwu o naszej corocznej zabawie, której wyniki 1 stycznia od 9 do 21 na naszej antenie, czyli 21 top wszechczasów. Nie zmieniamy nawet litery alfabetu. Thank you. W takich wykonawcach mawia się zwykle grupa jednego przeboju, ale za to jakiego? Silent Lucidity. To jest również jedno z moich pierwszych wspomnień radiowych z tej strony radia. Przy okazji, Marcinie, jeśli słuchasz, to pozdrowienia. Za kwadrans 14. Pomyślałem sobie, że kilka piosenek jeszcze zmieścimy z tego żelaznego zestawu topu wszechczasów, tego zestawu do głosowania. Przypomnę, do jutra, do południa mają Państwo jeszcze szansę oddać swój głos. Bitter wine, we both might go tomorrow. Jeff Buckley i tytułowe nagranie z płyty Grace. No i to właściwie prawie wszystko już, co przygotowałem. To znaczy tak, wszystko z zestawu do głosowania na 21 Top Wszechczasów, bo na koniec zostawiłem sobie niespodziankę. Kto wie, może za kilkanaście lat i ten utwór trafi do takiego właśnie zestawienia. No ale dziś jeszcze chyba na to za wcześnie, bo to płyta tegoroczna. W wielu podsumowaniach znajduje się dość wysoko. Gdybym robił takie moje, to pewnie też byłaby gdzieś, może na samym szczycie, kto wie. Lost in the Dream zespołu The War on Drugs. I tak się z Państwem żegnamy nagraniem Red Eyes po 14. Akademia Rozrywki. Dzisiaj poprowadzi tę audycję Teresa Drozda z głównym motywem, uwaga, proszę teraz uważnie posłuchać. Główny motyw to będzie łazienka w twórczości Jeremiego Przybory. Tak, po 14 Akademia Rozrywki z Teresą Drozdą. A my już dziękujemy za spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. No i na do usłyszenia The War on Drugs z tej ważnej tegorocznej płyty. Teraz polskie z wtorku na środę od 2 do 4.